Lata lecą, jak codzienny wiatr przez palce swobodnie, jakby obok niezauważalnie. Lata lecą, jak codzienny wiatr przez palce swobodnie, jakby obok niezauważalnie. Lata lecą, jak codzienny wiatr przez palce swobodnie, jakby obok niezauważalnie. Lata lecą, jak codzienny wiatr przez palce swobodnie, jakby obok niezauważalnie. Lata lecą, ciągle czas zapierdala, tak 5 lat przed 40, a trwa wciąż zajawa. Chwila jest zwiewną bledką, co w mig tu się spala. Dostrzegam piękno w tym, zabijam maraz, tłoczę gęsto dym i materiał nowy splatam. Czuję te tempo, rytm i bieg wszechświata. Ciężko jest lekko żyć, bo co dajesz, to powraca. Ja kocham retro styl, elo bracie, lecą lata. Wciąż wykładam na splendor i kwit, taka prawda. Tu płonie często spliw, znowu szukam w sobie światła. Kilka chwil na chill, słucham sampla na słuchawkach. To smaczna trawka, wciąż dobra jak przed laty. Od lat zioła fanatyk, w stronę słońca szukam trasy. Wspominam stare dobre czasy, doceniam teraźniejszość, choć miewam różne fazy jak księżyc, gdy patrzę w niebo. Mam tu swój azyl sensji i tak to lata lecą, yo. Tak to lata lecą. Lata lecą, jak codzienny wiatr przez palce swobodnie, jakby obok niezauważalnie. Lata lecą, jak codzienny wiatr przez palce swobodnie, jakby obok niezauważalnie. Lata lecą, jak codzienny wiatr przez palce swobodnie, jakby obok niezauważalnie. Lata lecą, jak codzienny wiatr przez palce swobodnie, jakby obok niezauważalnie. Ile to już bracie lat flow kroje na dobre. W dobrych bitach definicja laid-back style. To nadchodzi Godzilla, zanosi się na chill out. Kręcę skręty znowu, niech trwa ta dobra chwila. Celebrujmy święty spokój, sam bywam w szoku, jak ten czas rany leczy. Zioma, dotrzymaj kroku, nigdy nie patrz się za plecy. Nie obniżaj lotów, warto w siebie dziś uwierzyć. Bo jak nie dziś, to kiedy? Złap za stery, złap za lejce. Tego jestem pewny, raczej wcześniej już nie będzie. Wkładam w te wersy siebie, ciągle otulony dźwięk. Daję swe całe serce, co piękne, niech trwa 100 lat. Inaczej mi się nie chce, więc prędzej podaj joya. Czas za szybko biegnie, więc pewnie do góry głowa. To Mister Laidback, poczuj tą flavę i boka. Lata lecą, jak codzienny wiatr przez palce swobodnie, jakby obok niezauważalnie. Lata lecą, jak codzienny wiatr przez palce swobodnie, jakby obok niezauważalnie. Lata lecą, jak codzienny wiatr przez palce swobodnie, jakby obok niezauważalnie. Lata lecą, jak codzienny wiatr przez palce swobodnie, jakby obok niezauważalnie. Lata lecą, jak codzienny wiatr przez palce.